Hayatta kalmak için altın saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocam ve ben Gürhan Ertür birlikte sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Bugünkü programımızın destekçisi Burcu Işık'a teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar. İyi günler. İyi günler hocam. Evet, bugün ne yapıyoruz programımızda? Bugün aslında birçok konumuz var, evet, değil mi? Güncel konulardan güncel söz konuda etmek istiyoruz. Evet hocam. Bir özet yapalım diye düşündüm. En yakın ve önemli olay bizim için, sanıyorum geçen programda da siz sözünü ettiniz. Geçen hafta, evvelki hafta. Ulusal deprem konferanslarımızın 8.sini başarıyla yaptık ve tamamladık. 11-15 Mayıs arasında. Arasında. Evet, evet, evvelki hafta. Artık bu işte geleneksel bizim İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile Türkiye Deprem Vakfı Deprem Mühendisliği Komitesi'nin ortak icraatı oluyor. Yıllardır bunu bu şekilde 4 yılda bir yapıyoruz. Bu kez de güzel katılım oldu. Gerek üniversitelerin bildirileriyle, yani öğretim üyelerinin, mühendislerin bildiriyle katılımı, gerekse özellikle İstanbul ve çevresinden gelen mühendislerin katılımıyla, dinleyici olarak katılımıyla. Evet, çok farklı üniversiteden bilim insanları vardı. Tabii deprem mühendisliği gelişiyor, üniversitelerin sayısı artıyor. Tabii bu alanda gelişen üniversitelerin de sayısı artıyor. O da bir müsbet bir gelişme, evet. Tabii hiç şüphesiz. Yani eskiden deprem alanında relatif olarak daha az sayıda bilim adamı yahut genç bilim adamı yetişir ve çalışırdı. Şimdi bunların sayısı artıyor. Benim memnuniyetle izlediğim durum, işte bildirilerin kalitesinde de bir yükselme var. Daha ileri düzeyde araştırmalara doğru yönelim var. Daha iyi olması lazım hiç şüphesiz. Eleştirilecek şeyler var ama iyiye doğru bir gidişte var. Bunu da teslim etmek lazım. Bir de böyle bir konferans tabii çeşitli üniversitelerdeki bilim insanlarının birbirleriyle de tartışmasına, sohbet etmesine neden oluyor. Evet. O bakımdan iyi olduğunu, başarılı geçtiğini söyleyebiliriz. Bayağı ciddi sayıda da bildiri sunulmuş değil mi hocam? 150 küsur sanıyorum. Ben rakamları almadım yanıma ama yani evet. İki paralel oturum yapılmak zorunda kaldı. 5 gün boyunca. Evet. Maalesef tabii ikinci paralel oturum şeyde Maden Fakültesi Mustafa Kemal Amfisi güzel ana salon olarak ama onun yanında bir küçük salon yok aynı şeyde binada. Başka sosyal tesislerinin konferans salonundan yararlandı. Evet, çok yakınında. Yakın ama işte, biraz, tabii birdenbire kopuyor birbirinden. Evet, azıcık yürüme mesafesi yani. Evet. 50 metre 100 metre belki. Evet. Genellikle dediğim gibi iyi bu, oldu. Bu sonuç olarak kitap olarak da basılmış. Basıldı. 2 cilt halinde evet. Basıldı. Bütün bildiriler basıldı. Evet, herkes taşımaktan şikayetçiydi. Vallahi işte basılmasa da olur dedik biz. Ama bizim inşaat mühendisliği odası biz basarız dediler. Evet. Artık konferanslarda genellikle basılmıyor şey. Doğru artık. Fakat tabii insanlar kitap olarak da arıyorlar. Doğru. Yani çok ilginç. Bakın bir ilginç bir şey bu vesileyle aklıma geldi. Çok yeni bir olay. Şimdi Ağustos'ta bizim burada organize ettiğimiz Avrupa Deprem Mühendisliği Konferansı hatırlıyorsunuz. Onun proceedinglerini yani bildiri kitaplarını basmadık çünkü. Yani basılmıyor hani. Ama bunlar işte CD'de veya hatta şeyde verildi, affedersiniz. Bu flash disk olarak verildi. Evet. Çok da şık böyle kart vizit gibi flash disk yaptı bizim organize. Evet. Çok basitleşti tabii. Evet, tabii yani. Fakat enteresan bir şey. Bundan bir ay kadar önce Amerika'da bir yayın evi sahibi, yani yayın evi yetkilisi bize müracaat etti. Bana bazı talepler oluyor. Bunlar şey ama ben bu şeyi basabilirim. Basacağım diyor. İzin verir misin? Enteresan. Yani ya işte ne istiyorsunuz hani royalty falan gibi filan kabiliğinden. İşte biz de organizasyon komitesi olarak haberleştirerek telefon ve e-mail ile şey yaptık. Dedi ki biz ne isteyeceğiz yani şimdi bir öyle bir kar amacımız filan yok. Dedik siz cevap verdik işte daha cevap geldi herhalde veya gelecek belki ben şey yapmadım. Var dedik bize de belli sayıda verin de Türkiye'deki üniversite kütüphanelerine bağışlayalım yani. Çünkü buradan bir şey kazanmak söz konusu değil. Yani bunu söylememin sebebi şu, insanlar basılı şey arıyorlar. Evet. Diyor ki Amerikalı yayıncı bana talep geliyor çok diyor ben yani... Halbuki şey hazır available internette şurada. Yani her yerde açık her olarak. Her yerde açık bilgi ama yine de kitap arzu ediliyor. İlginç bir şey yani. Doğru yani ben de açıkçası bir şeyi basarak okumayı tercih ediyorum. Eski alışkanlık mı bilmiyorum. Yani bilgisayar ekranından okursam sanki çok iyi anlamıyorum gibi. Bu benim için de geçerli hocam. Alışmışız tabii. Fakat yani. Tabii İnşaat Mühendisleri İstanbul Şubesi'nin de düzenlediği hemen hemen her etkinlikte daha etkinliğin birinci günü başlamadan o bütün kitaplar hazır evet, ediliyor. Evet, çok, özellikle daha öncesinden toplanan bildiriler. İstanbul Şubesi, İMO İstanbul Şubesi çok konferans organizasyonunda bayağı başarılı. Deneyim kazandı. Evet. Sanıyorum bu haftada Ulaştırma tabii, Kongresi şimdi var. Ben de onu söyleyecektim. Evet. Üç gün boyunca Ulaştırma Kongresi var. 11. Ulaştırma Kongresi'ni yapıyor İstanbul Şubesi, İnşaat Mühendisleri Odası ve Mimar Sinan'da Sedat Eldem salonunda düzenleniyor. Bugün sabahleyin saat 10'da başladı. Orada da çok sayıda bildiri var. Evet. Ben program olduğu gayet için gidemedim ama yarın gideceğim. Evet. Bu arada tabii ben konferansla ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Maalesef gerek basının gerekse yöneticilerin pek ilgisi olmuyor doğru, bu konferanslara. Yani zorunlu değil tabii. Bunlar sonuç olarak bilimsel ve mühendislikle ilgili konferanslar. Ama yani deprem söz konusu olunca böyle pek önemsiz konularda sansasyonel haber vermeye pek meraklı basınımız iki satırla bile... Ben hiçbir gazetede görmedim. Doğru. Bilmiyorum yani. Evet. Ben de rastlamadım. Önemli bir olay yani. Evet. Bu Türkiye için, Türkiye deprem mühendisliği açısından önemli bir... Hocam şöyle bir başlık olay. Olsaydı, depreme ne kadar hazırız başlığı konmuş olsaydı. Çünkü biliyorsunuz böyle kopya toplantılar birbiri arkasına yapılıyor. Evet, evet. Senelerdir depreme ne kadar hazırız diye. Ama tabii... çok ciddi bilimsel ağırlığı olan bir toplantıydı. Ben de bir kısmına katılabildim. Birkaç gün katılabildim. Ama yani tabii ki medyanın ilgi göstermesi açısından sorun bunlar. Çünkü ama yani medyayı, siz şey demiyorsunuz. Medyayı Açık Radyo temsil etti bir anlamda. O da tabii <Sağ olun. gülüyor> övünülecek bir şey tabii radyomuz için. Hayır şunu söylemiyorsunuz yani yarın deprem olacak olmayacak falan diye bir şey. O zaman evet. söylenmediği için o kadar da önemli kabul İlginç edilmiyor. İlginç olmuyor. Evet. Evet, Türkiye Deprem Vakfı da işte biliyorsunuz zaten başından beri bu konferansların sponsoru. Organizasyonunda. Maalesef Türkiye Deprem Vakfı Başkanlığı'nı yapan değerli arkadaşımız Hasan Bodruoğlu'nu, Profesör Hasan Bodruoğlu'nu kaybettik yakın bir süre önce. Çok ani oldu. Hasan benim 45 yıllık arkadaşımdı. Yani 1970'lerin başından itibaren. Çok hem üniversiteden arkadaşsınız. Üniversitede zaten tanıştım. Yani ben üniversiteye asistan girdiğimde beraber girdik. Evet. tesadüfen. Programda da bahsetmiştiniz. Evet, evet, Hasan Hoca'nın evet, da bulunduğu evet, programımızda. Evet, evet. Ben o programı yayınladım biliyorsunuz tekrar. Öyle miydi? Tabii. Duymadım. Hemen Hasan Hoca'nın vefatı evet, evet, üzerine evet, o evet, programı ya, baştan aşağı çok, yayınladım. Çok, çok da güzel ederim, bir program çok, evet, olmuştu. Evet. Hoş bir programdı. Evet. Hasan çok büyük hizmetleri olan gerek inşaat mühendisliğine, İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, deprem mühendisliğine çok büyük hizmetleri olan, çok fedakarlığına çalışan, hem bilim adamı hem de yönetici olarak çok büyük görevler yapmış bir arkadaşımızdı. Türkiye Deprem Mühendisliği Komitesi'nde, yani Milli Komite'de, önce Milli Komite'de daha sonra Vakıftaki Komite'ye dönüştürdük. İTÜ'deki deprem mühendisliği enstitüsünü kurdu. Onun kurucu başkanıdır. Evet. Onun için çok çalıştığını hatırlıyorum. Yani o kan, biliyorsunuz onlar özel kanunla o üniversite enstitüler açılıyor. Açılıyor. Maalesef çok kısa bir rahatsızlıktan sonra çok ani oldu hepimiz. Hepimizi çok sarstı. Onu çok arayacağız. Evet. Bizim programımıza da çok destek evet, verdi evet, biliyorsunuz. Tabii tabii. Sağ olsun. Ne zaman başvursak koşturur zaman, gelirdi. Evet. Ve görüşlerini dinleyicilerimizle paylaşırdı. Evet. Evet. Bir ilginç ve önemli bir haber. Kandil Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü değerli arkadaşımız Profesör Doktor Mustafa Erdik de emekliler kervanına katıldı. Kervanına katıldı. Evet. Evet, onu da aramıza aldık. Evet. Hocam artık bir haftamızı da evet, Mustafa evet, Hoca'ya vermenin zamanı onu, geldi demektir onu, değil mi? Onu planlıyoruz tabii. Evet. Evet, evet, evet. Çok da iyi olur. Keşke evet, vakit ayırıp katılabilse. Evet, evet, Mustafa evet, tabii çok son 3 yılda çok büyük emek verdi şeye. Yani enstitüye. Evet. Aslında bölüme pek uğrayamadı yani. Şimdi bizim odalarımız yan yanadadır bölümde. Yani ana bilim dalında. Şimdi tabii çok sık görüyorum. Evet. Önce gelemiyordu. İdare binasında onun kendi odasında oturuyordu. Çok zor tabii yani. Kolay bir şey değil. Enstitüyü idare etmek aslında çok ıvır zıvırla uğraşmak. Hem bilimsel bakımdan hem idari bakımdan. Artı üniversitede de tabii rektör danışmanlığı falan gibi görevleri elbette, vardı. Dolayısıyla çok çok yoğun çalıştı. Gerçi şimdi yoğunluğu herhalde azalmayacaktır yine o. Ben de biraz öyleyim. Evet, sizde gördük örneğini hocam. Yani, ben o kadar isabetli bir aralıkta sizden ricada bulunmuşum ki evet, sağ olun, programımıza katılmanız için. Sağ olun. Hakikaten çok yakından izliyorum. Yani boş gününüze rastlamıyoruz pek. Evet. Evet. Burada tabii işte ironik bir şey oldu. Hasan'ın vefatıyla tabii Deprem Vakfı başkanlığı boşaldı. O sırada da Mustafa emekli oldu. Yani hepimizin ortak onayıyla Mustafa'nın yönetim kurulu başkanlığını almasını rica ettik Deprem Vakfı'nın. O da sağ olsun kabul etti. Tabii o da iyi bir şey oldu bir çok, anlamda. Evet. Mustafa Türkiye Deprem Vakfı'nın yani baş yöneticisi olarak da bundan sonra çok iyi hizmetler yapacaktır eminim. Kendisini de buradan kutlayalım. Evet, bir selam evet, da sağ olun, iletelim. Mustafa'dan boşalan Kandil Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'ne de Profesör Doktor Haluk Özener getirildi. Geldi, evet. Haluk Bey'i burada misafir etmiştik evet, geçen yıl hatırlar. Evet. Hatırlar belki dinleyicilerimiz. O da çok değerli genç bir arkadaşımız. Bize göre genç diyelim. Ben Kandilli'ye katıldığımda 20 sene önce, yani 20'den fazla tabii, 25 sene, 23 sene önce asistandı o, doktorasını yapıyordu hatırlıyorum. Ama çok değerli ve çok efendi bir insandır. Çok da iyi bir bilim adamı olduğunu biliyorum. Aynı alanlarda çalışmıyoruz ama onun da çok başarılı olacağına eminim. Şimdi genç nesil olarak yönetimi aldılar. İyi oldu. Başarılar diliyoruz. Evet, Haluk hocamıza da. Diliyoruz. Evet. Evet. Ben bu arada hemen şeyle ilgili konferansla ilgili, deprem konferansı ile ilgili bir şey sormak istiyorum. Biz gerçi bir programımızda bunu konuşmuştuk. Siz ifade etmiştiniz. Önemli tartışmalardan bir tanesi de, daha doğrusu o da bir sohbet kıvamında gelişti. Çeşitli disiplinlerin birbirinden farklı fonksiyonları üzerine bir soru geldi. Atilla Hoca'nın, Atilla Ansal Hoca'nın sunumu sırasında yer bilimcilerle inşaat mühendislerinin fonksiyonu konusunda. Evet, evet. Onu bir kez daha dinleyicilerimizle paylaşabilir miyiz hocam? Çünkü bu çok önemli. Ve bu konuları biz daha önce de konuştuk. Konuştuk. Fakat çok da kafa karıştıran bir konu. Evet, haklısınız. Şimdi Atilla Ansal'ın ondan da bahsedelim. Atilla Ansal'ın konuşması işte 3 konferans önce biz Türkiye'de deprem mühendisliğinin kurucusu diye adettiğimiz değerli hocamız, rahmetli Profesör Rifat Yarar adına, yani 8 yıl önce, evet, 2007'de Rifat Yarar konuşması diye bir şey ihdas ettik. Bir nevi açış konuşması. Evet. Evet. Ve 2007'deki ilk ihdas edildiğinde de sağ olsun arkadaşlar beni atadılar o göreve. İlk konuşmayı da ben yapmıştım. Evet. 4 yıl önce Mustafa Erdik yaptı. Bu yılda Atilla Ansal, evet, hocamız Atilla Ansal yaptı. Bunu hep beraber karar veriyoruz yönetim kurulunda. Atilla Ansal geoteknik depremle ilgili, deprem geotekniği diyelim. Yani zemin mekaniği ve temel inşaatın adı genel Türk inşaat mühendisliği içinde geotekniktir. Deprem geotekniği deniyor şimdi artık, depremle ilgili tarafı daha ziyade. O konuda çok değerli uzman bir arkadaşımızdır ve işte yıllardır yaptığı çalışmaları çok güzel özetleyen çok güzel bir konuşma yaptı. Evet. Bir de tabii hemen belirtmekte fayda var. Evet. İstanbul'daki bütün zemin özelliklerini ortaya çıkartan çok değerli bir çalışmanın da başındaydı. Tabii arkadaşlarıyla birlikte, onun çok değerli çalışma arkadaşları da var, onlardan da bahsetmek lazım. Şimdi tabii sorular bağlamında, yani konuşma bittikten sonra özellikle yer bilimci arkadaşlar işte bazı sorular sordular. Tabii bu konunun ayrıntısına girip şey yapmak istemiyorum, polemik konusu yapmak istemiyorum ama bu konu maalesef 1999 depremlerinden bu yana, yani son 15-16 yıldır büyük problem oldu. Eskiden böyle bir problemimiz yoktu. Yani niye oldu? Yer bilimciler yani aniden bu alanda kendilerinin daha fazla katkıda bulunmaları gerektiği konusunda bir eğilim içine girdiler. Gayet tabii yer bilimcilerin de katkıda bulunacağı alanlar var. Elbette, ama bu mühendislik tarafı, inşaat mühendisliğinin ilgi alanına giren, uygulama alanına giren konularda biraz böyle kavram karmaşası ortaya çıktı. Evet, oradaki ayrım çok önemli. Evet, yani inşaat mühendisliğini ilgilendiren ve sonuç olarak inşaat mühendisliği eğitimi almış olan insanların alanıyla yer bilimlerinin alanı birbirinden çok önemli. Çok farklı. Çok önemli. Çok farklı. Şimdi yer bilimci deyince genellikle jeoloji ve jeofiziği anlıyoruz. Evet. Türkiye'de bunlar mühendislik olarak eğitim veriliyor. Yani bütün dünyada böyle değil. Yani jeoloji mühendisliği var bizde. Eskiden jeolojiydi. Ben öğrenciyken jeoloji mühendisliği olduğunu hatırlamıyorum. Evet. İşte jeofizik mühendisliği var. Hiç şüphesiz deprem mühendisliği dediğimiz konu çok disiplinli bir konudur yani. Kabul etmek elbette, gerekirse. Tabii. Yani onun içinde sosyal bilimlerden ta bilmem jeofiziğe, jeolojiye vesaire mühendisliğe hepsini sokabilirsiniz tabii. Ama uygulama alanına gelince yani binaların tasarımı, yapımı. İnşaat. Evet, inşaat. Evet. Tabii orası inşaat mühendislerinin alanı sonuç olarak. Jeologlar ve jeofizikçiler belli alanlarda yardımcı pozisyonda olabilirler. Ama yani sonuç olarak bir inşaat mühendisliğinin bir alt disiplini olan, bir branşı olan geoteknik dediğimiz şey bir inşaat mühendisliği şeyidir, konusudur ve o konuda inşaat mühendislerinin dışındaki kişilerin, meslek sahiplerinin yetkili olması söz konusu olmamalıdır. Fakat bu konuda maalesef 1999 depremlerinden sonra biraz da o zamanki yönetimlerin de şeyiyle. Evet, özellikle Bayındırlık Bakanlığı'nın da evet, katkısıyla. İsim vermekte yani hiç biraz böyle, yok. Biraz şey oldu yani bu iş. Biraz kavram karışıklığı haline geldi. Şuna da tabii biraz üzülerek de söylüyorum. Şimdi Türkiye'de yüksek eğitim öğrenim planlaması yapılmadığı için yani. Jeofizik bölümü açıyorsunuz. Türkiye'nin neredeyse bütün üniversitelerinde jeofizik bölümü var. Jeofizik çok fazla insan şey yapan uygulamada bir alan değildir. Alan değil. Yani istihdam eden bir alan değil. Bakın dünyaya nerede çalışır? Maden şeylerinde, keşiflerinde yani aramalarında. Özellikle petrol alanında evet, yoğunluk olarak büyük ölçüde bu alanda çalışır. Yani deprem mühendisliği alanında çalışır ama çok da az miktardadır. Halbuki Türkiye'de ihtiyacın çok üstünde jeofizik mühendisliği var. Hala da devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Jeoloji keza. Ve çok da şikayet edilen bir şeydi. Yani oradan mezun olan insanların çok şikayet ettikleri bir konuydu bu. Şimdi aslında işte bir planlama olsa yani bunların sayılarının kısıtlanması lazım. Yani ihtiyacı ol ama tabii bu kadar çok mezun olunca tabii bu da üzüntü verici bir şey. Bir üniversite mezunu, üniversite kendi bölümünden mezun olunca o konuda çalışmalı. Evet. Doğru. Ama yani iş yok, ne yapalım? Şimdi bu iş biraz böyle iş yaratma şeyine doğru gitti açıkçası yani. Evet. Bu özel olarak yasal anlamda ne olduğunu da bir kısaca özetleyebilir miyiz hocam? Yani yasal olarak aslında bir takım genelgelerle veya yönetmeliklerle yer bilimcilerinde mutlaka işte imzaların imza sahibi olması veya yetkilerin olması evet, gibi bir takım durumlar ortaya çıktı. Evet. Fakat yani bu işin formal tarafı, bir de bu bilgi tarafı, yani bu işin eğitimini veren inşaat mühendisliği bölümleri. Gerçi bu gelişmeler dolayısıyla jeoloji ve jeofizikte de zemin mekaniği ile ilgili dersler konuldu sanıyorum. Ama yani zemin mekaniği ve temel inşaatı konusu inşaat mühendisliğinin diğer branşlarıyla da ilgilidir. Yani sadece o dersi koyarak gerçekleştirebileceğiniz bir şey değil. O kalitede bir insanı yetiştiremezsiniz. Evet. Bu biraz şeye benziyor. Yani evet, nasıl inşaat mühendisleri faylar konusunda bir fikir açıklamak durumunda tabii değilse, çünkü onların alanı değil, kesinlikle, işte o tam da kesinlikle yer biliminin kesinlikle alanı, tabii. inşaatlar söz konusu olunca, evet, yapı söz konusu olunca inşaat mühendisliğinin şimdi şöyle alanı şöyle bir çözüm bulunmaya lazım, çalışılıyor buna. Hatta yönetmelikte de bunu şey yapmak istiyoruz. Yani ifade ediyoruz. Şimdi yer bilimciler özellikle bu zemin araştırmaları konusunda çok daha fazla istihdam edilmeye başladılar. Evet. Yani sondaj yapıyorlar, işte jeofizik ölçümler de yapılıyor. Mesela o onların alanı gerçekten. Evet, şimdi tabii bunlar da yani özellikle derin tabakaların, zemin tabakalarının, kaya tabakalarının özelliklerinin tayininde jeofizik yöntemler son zamanlarda gelişti. Ama doğru, bunlar büyük inşaatlar, özellikle tabii, altyapı inşaatları. Tabii. Mesela bir liman inşaatı, bir havaalanı inşaatı vesaire yapıyorsanız bunlara ihtiyacınız var. Muhakkak. Çünkü o zaman mesela zemini de biz analiz ediyoruz. O zaman zeminin özelliklerini belli bir derinlikten sonra sondaj yapamıyorsunuz. Dolayısıyla bu tür şeyler giriyor. Şimdi dolayısıyla bu araştırmalarla bir takım veriler toplanıyor. Şimdi şöyle bir eğilim oldu. Ben bunu destekliyorum. Mesela o araştırmaların sonucunda hazırlanan raporlara veri raporu deniyor. Veri raporu. Evet. Fakat onlar ham verileri içeriyorlar. Onu mühendisin, inşaat mühendisi, geoteknikçinin daha sonra değerlendirmesi lazım. Yani dizayn parametrelerine dönüştürmesi lazım. Şimdi o rapora da değerlendirme raporu diyoruz. Evet. Böylece bunu ayırmaya çalışıyoruz. Yani tamam, jeofizikçi ve jeolog arkadaşlar veri raporu kısmında çalışsınlar. Çünkü böyle bir gelişme oldu. Yani bunlar geriye dönmek kolay değil. Ama hiç değilse değerlendirme kısmında. Çünkü o onların alanı değil. Yani dizayn kısmına, tasarım kısmına gelince büyük problemler oluyor. Çok büyük yanlışlıklar yapılıyor. Çok komik şeyler oluyor. Yani böyle bir ne tür böyle zavallı raporlar görüyoruz. İnsan üzülüyor tabii meslek şeyi olarak. Tabii. Bunun içinde bir sürü işverenler bir sürü para harcıyorlar. Yani bu bir skandal. Mesela şu anda yapı denetim şirketlerinde de ağırlıklı olarak biliyorsunuz yer bilimciler görevlendiriliyor. Burada da bir... O da işin başka bir tarafı. Evet. Bu konu işte tabii tartışıldı. Yani her zaman o konu, yani bu geoteknik konusu olunca konferanslara katılan yer bilimci arkadaşlar bir takım sorular soruyorlar. Maalesef anlaşamıyoruz tabii. Çünkü bu prensipler bazen kabul etmiyor arkadaşlar. Evet, şeyden sonra da tabii dışarıdaki tartışmalarda da devam ediyor bu. İsterseniz müzik parçası dinleyelim. Evet. Müziğimizi dinleyelim, ondan sonra sohbetimize devam edelim. Evet. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Bu hafta Nuray Aydınoğlu hocamızla birlikteyiz. Evet hocam. Evet. Yönetmelikle ilgili oturumlar yapıldı konferansta. Deprem yönetmeliğin hazırlığı tabii deprem mühendislerinin çok merakla beklediği bir konu. Biz de o merakı gidermek için bilgi verme anlamında 4 tane konuşma organize ettik. Yönetmelik henüz bitmedi ama tabii prensipleri, yeni prensipleri belli. Bu konuşmalardan bir tanesini ben yaptım. Yönetmeliğin genel çerçevesini tanıtmak üzere. Çok ayrıntıya girmeden neler var? Ne yenilikler var genel olarak? Neler değişiyor? En önemli değişiklik belki biraz ondan burada bahsedebiliriz. Türkiye deprem tehlikesi haritası değişiyor. Bundan daha önce de bahsetmiştim sanıyorum çeşitli vesilelerle. Evet. Şimdi Türkiye deprem bölgeleri haritası deriz hatta biz. Evet, birinci derece, evet, ikinci Türkiye'de derece. Deprem, evet. Aslında deprem bölgeleri mühendislik bakımından ne ifade eder? Türkiye'de 4 tane hala hazır yürürlükteki ama değişecek şimdi yakında. Sistemimize göre Türkiye'de 4 tane deprem bölgesi var. 1, 2, 3, 4 diye sıralanıyor. Ve bunların işte bizim en büyük yer inmesi dediğimiz bir parametre birinci derece deprem bölgesinde yer inmesinin %40'ı, ikinci derecede %30'u, üçüncü derecede %20'si, dördüncü derecede %10'u şeklinde. Gibi. Böyle bir haritamız var. İşte Türkiye haritası böyle bölgelere ayrılmış çeşitli renklerde boyalı şeylerimiz falan vardı. Evet. Bu aslında oldukça da eski Eskiden beri bu ilk harita değil. Türkiye'nin sanıyorum dördüncü, beşinci haritası şimdi kullandığımız. Evet. En son 1996 yılında bunlar Bakanlar Kurulu kararıyla yayınlandı. Şimdi bu harita tabii güncelliğini yitirdi. Yani takdir edersiniz işte o zamandan bu yana 20 yıl geçti. Zaten 1996 yılında yayınlandı ama bunun dayandığı bilimsel çalışmalar 1980'lerde yapılmıştı. Yani 30 yıllık bir harita diyebiliriz. Haritadan bahsediyoruz. Şimdi 30 yıl içinde tabii bu alanda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de çok önemli değişiklikler olduğu bir kere tektonik yapı yani faylar çok daha iyi oldu. Biliyorsunuz geçen yıl Türkiye'nin daha iyi keşfedildi. Yeni fay haritası yayınlandı. Evet. MTA hala bu konuda, MTA ve diğer kuruluşlar MTA'nın önderliğinde diyelim. Hala çok güzel çalışmalar yapıyor. Evet, maden yani, tetkik maden arama. Tetkik arama enstitüsü eski gücünde değil ama maalesef. Ama yine de bu konuda önderliği bırakmadı. Sağ olsun orada çok değerli arkadaşlarımız var. Ama tabii hiç şüphesiz üniversitelerde de bu konuda çok değerli arkadaşlar var. İşte demin dediğimiz konu aslında bu. Şimdi bu işte esas yer bilimcilerin alanı. Esas alan bu. Jeologların büyük ölçüde. Şimdi önemli olan nedir? Deprem tehlikesi haritası dediğimiz aslında Türkiye'nin deprem gerçeğini sayısal olarak bina yapı tasarım sürecine aktarmak. Yani ben bunu nasıl alacağım, nasıl hesaba katacağım, nasıl sayısallaştıracağım? Bu dediğim gibi şimdi bu eski tekniklerde bütün dünya bizim uyguladığımız şey geri bir şey değildi zamanına göre. Biz zamanını yakaladık. Yani. Evet, bunu hep söylersiniz. Tabii özellikle bizim 1997 yönetmeliği yani evet. Zamanına göre çok modern bir yönetmeliktir. Tabii o zamandan bu yana işte 97'den bu yana 18 sene geçti. Şimdi bu arada yani deprem mühendisi ve bununla ilgili araştırmalar o kadar hızlı gelişiyor ki dünyada. Yeni kavramlar ortaya çıktı. Yöntemler değişti. Bir de tabii yani Türkiye özellikle 99 depreminden sonra tam bir laboratuvar haline geldi. Değil mi hocam? Bütün denizlerdeki fayların haritaları çok araştırmalar yapıldı. Çok arttı. Çok. Aletler yani ölçüm aletleri yani 1990'larda çok kısıtlıydı. Ben 1992'de rasathaneye girdiğimde eski model bir sürü aletle şey yapıyor. Şimdi aletler çok modern. Her biri birer bilgisayar. Haberleşmeleri işte satellite'larla oluyor, evet. Vesaire. Anında, bir de ciddi bir ağ kuruldu. Anında işte iki hafta evvel Ali Pınar anlattı şeyin programda ne kadar böyle hızlı bunların proses edilebildiğini vesaire. Yani müthiş teknolojik gelişmeler oldu. Yani bu 18-20 sene diyoruz ama bunu hani biraz daha uzun perspektife bakarsanız bu giderek inmesi artan bir şey. Onun için son 20 yıldaki gelişmeler, ne bileyim, son 50 yıldaki gelişmelerin çok büyük bir kısmını oluşturuyor ya. Giderek de bu böyle oluyor. Evet. Bütün alanlar böyle aslına bakarsın. Şimdi sonuç olarak biz bütün dünyadaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'deki deprem tehlikesi haritasını da değiştirmek zorundaydık. Dediğim gibi veriler, yeni veriler çıktı. Yeni harita çıktı ortaya. Aletsel şeyler çıktı. Bilgiler arttı. Evet. Türkiye'de bu konuda gerçekten dünya çapında araştırma ve uygulama yapan kişilerin sayısı arttı. Bu alanda yine Mustafa Erdik'e özel bir yer ayırmak lazım. Kandilli'de Mustafa Erdik. Mustafa Erdik'in konuşulur bu konu. Deprem tehlikesi konusu. Mustafa Erdik'in ana konusu. Evet. Yani Mustafa. Ki senaryolar çıkarttı, evet, evet. Değil mi? Evet. Şimdi o tabii çok sayıda eleman yetişti. Başka üniversitelerde de hiç şüphesiz elemanlar yetişti. Ve bu son çalışma aslında 7-8 tane üniversitedeki şeylerin, AFAD'ın bir projesi çerçevesinde, ki buna DASK da maddi olarak yardım destek etti. Destek ve bulundu. Çok güzel bir ulusal proje halinde Türkiye deprem tehlikesi haritası yenilendi. Bu çok yeni bir olay. Yani henüz basılmış değil, yayınlanmış değil. Ama yakında yönetmelikle birlikte. Yürürlüğe girecek ve tabii açıklanacak. bu haritalar olasılıksal bazda şey yapılır. Yani bir yerde bir deprem olacak. Hani televizyonda çıkıp bazı aklı evveller diyorlar ki işte burada şöyle bir deprem olur. O kadar şey değil. Onları her kesin bir şey değil. Kesin bir bilgi değil. Bir yerde bir depremin şu büyüklükte bir depremin bile kesin olacağını bırakın zamanını söyleyemeyiz. Ancak bir olasılık olarak söyleyebiliriz. Evet. Olasılıksal bir ifade olarak ifade ederiz. Biz bunu mesela diyoruz ki bizim standart tasarım depremimiz bütün dünyada evrensel olarak kabul edilen şey budur. 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan depremdir. Şimdi bu böyle tamamen olasılıksal bir önerme bu. Yani ifade. Yani 50 yılda aşılabilir bu deprem. Aşılmaz değil. %10 olasılıkla aşılabilir yani. Evet. Ama bir ihtimaldir. Ama tamam mı? Ama ufak, %10 ufak. Daha büyük deprem var. %2 aşılma olasılığı olan. Daha büyük bir deprem. Onun yani aşılma olasılığı çok. Biraz daha büyük bir deprem alın. 1/1000 diyebilirsiniz. Sık ve seyrek depremler. Pardon. Sık ve zayıf depremler. Aşılma olasılığı fazla olan depremlerdir. Mesela 50 yılda %50 aşılma olasılığı gibi. Şimdi biz böyle çalışıyoruz uzun bir zamandan beri. Şimdi son 20 yıl içinde bizim bu performansa göre tasarım dediğimiz yeni kavramlar da devreye girince yeni bir şeyler çıktı ortaya. O da şu, artık biz bir tek deprem düzeyine göre tasarım yapmıyoruz. Birden fazla dedim. Hem küçük depremi düşünüyoruz hem büyük depremi düşünüyoruz. Çeşitli durumda. Sık olan depremlerde yapımıza hiçbir şey olmadığından emin olmamız için onları hesaba katıyoruz. Ve bunlar hep yapı tasarımında ihtimaller olarak devreye sokuluyor. Bir de çok büyük depremleri alıyoruz. Mesela özellikle yüksek binalarda benim özel ilgi alanım çok çok büyük depremleri dikkate alıyoruz. Çünkü onların yüksek binaların yıkılması katastrofik bir şey olduğu için onları çok büyük depremlere göre dizayn ediyoruz, tahkik ediyoruz. Dolayısıyla mesela şimdi şunu söyleyebilirim. Bizim yeni yönetmeliğimizde ve haritada 4 farklı deprem düzeyine göre, yani şiddeti küçükten büyüğe artan 4 farklı şeye göre bütün Türkiye'deki depremler tanımlanıyor sayısal olarak. Nasıl tanımlanıyor? Bizim deprem mühendisliğinde, inşaat mühendisliğinde yapılara gelen etkileri tanımlamak için, eşdeğer kuvvetleri, deprem kuvvetlerini tanımlamak için spektral ivme dediğimiz değerler vardır yani. Ve bunlar yerden yere değişir. Yani bölgeden bölgeye de harita yapılmasının sebebi o. Şimdi eskiden belli bir spektral değere göre biz bunu şu anda alıyorduk. İşte en büyük yer inmesi dediğimiz de aslında bir spektral değerdir. Şimdi başka yeni spektral değerler. Burada ayrıntısına girmenin gereği yok, teknik ayrıntı. Ama farklı spektral değerlere göre bu spektral değerlerin kontur haritaları bütün Türkiye'de hazırlandı. Yani aslında koordinat küçük küçük hücrelerde, yanılmıyorsam 500 metreye 500 metre. Neredeyse parsel bazlı evet, yani. Bunlar şey yapıldı, hesaplandı. Belirlendi. Zaten çok güzel olacak şimdi bu GIS teknikleriyle. Hani Google Earth benzeri bir programa gireceksiniz. Mesela biz burada İstanbul'da şu anda Tophane'deyiz. Bu binayı görmek mümkün değil mi artık? Tabii. Bu binanın üstüne tıklayınca o programda hemen bir kutu açılacak. Ve orada, bize buranın... Buraya yeni bir bina yapılacaksa evet, veya bu bina tahkik edilecekse dikkate alınması, göz önüne alınması gereken bütün deprem parametreleri, 4 düzey deprem her biri çıkacak. Evet. Yani biz burada 3 katlı bir bina da yapsak, 25 katlı bir bina da hepsi için yapsak, gerekli hepsi şeyler, için gerekli olan gerekli bilgiler veriler, çıkacak. Bilgiler çıkacak. Evet. Bu çok önemli bir şey tabii. Bu bütün Türkiye çapında Tabii. Yani bu çok... Şimdi bu çalışmalar zaten çok eskiden beri devam ediyordu. İşte Mustafa Erdi'yi orada yine anayım. Yani 10-15 yıldır bu çalışmalar büyük ölçüde Kandilli'de zaten yapılmıştı. Fakat son zamanlarda bunlar belli bir disiplin içinde, bu altyapıdan da faydalanarak, diğer çalışmalardan da yararlanarak bunlar bir araya getirildi. Şimdi bizim Kandilli'ye katılmış olan geçen yıl çok değerli bir arkadaşımız var. Konferansa da bu konuda özel bir sunum yaptı. Profesör Doktor Sinan Akkart. Evet. İnşallah onu da bir programa davet edeceğim. Çok iyi olur. Çünkü uygun bu da bir zamanda. Evet. Çok enteresan ve bizim ilgilenmemiz gereken bir konu. Evet. O bana söz verdi zaten. Evet. Bir türlü çok meşgul olduğu için şey yapamadık. Evet. Şimdiye kadar organize edemedik. Sinan Akkar'ın başkanlığında, Sinan genç bir arkadaşımız ama çok gerçekten liderlik özelliği olan ve çok değerli bir bilim adamı. Yalnız Türkiye'de değil, bütün dünyada kendini kabul ettirdi. Onun başkanlığında bu çalışmalar yürütüldü, bu projeyi yürütücüsü oydu. Dediğim gibi iyi bir şey olacak. Tabii önemli bir değişim bu, radikal bir değişim Türkiye için. Tabii şunu söylememiz mümkün, yani bazı yerlerde deprem etkileri artacak, bazı yerlerde azalacak, evet, kaçınılmaz olarak. Çünkü yeniden bir değerlendirme yapıldı. Bu aslında anladığım kadarıyla hem bundan sonra yapılacak yeni yapılar konusunda çok daha ciddi bilgilere ulaşmamızı sağlıyor. Bütün alanlar böyle, evet, Gürhan Bey. Yani bütün alanlarda bir takım bilgilerimiz var. Mesela şunu söyleyeyim, yani eskiden hava tahmin şeyleri böyle miydi? Değil yani? Tabii. Tabii. Şimdi çok daha az yanılıyorlar değil mi? Niye? Evet. Çünkü çok daha modern tetkikler, imkanlar var. Eski balonlar kalmadı. Ölçümler, şeyler kalmadı. Tamamen uydu. Şimdi bu da onun gibi deprem verisinde yeni teknolojinin bize getirdiği şeylerle deprem verilerini güncelliyoruz bir anlamda. Yani bilmediğimiz şeyleri daha iyi bildiğimiz için. Çünkü bu kolay bir iş değil, tahmin edersiniz. Tabii. Yani bu deprem konusu öyle birebir falan hemen dediğim gibi ancak olasılıksal olarak ifade edilebilen, kesinlikle ifade edilemeyen bir şey. Evet. Ama bunun teorisi falan çok güzel formüle edilmiştir. Bütün dünyanın kullandığı şey. Bir de şunu söyleyeyim, artık bütün dünya bizim bu tehlike haritasında kullandığımız tekniklerde birleşti. Şimdi Eurocode da bütün Avrupa ülkeleri de bu sisteme geçiyorlar. Daha önce de bahsetmiştik programda. Amerika zaten geçti. Evet. Japonya geçiyor vesaire. Yani biz de burada sistem olarak dünyayı yakalamış oluyoruz. Evet. Bu aynı zamanda tabii sadece yeni yapılar için değil, mevcut yapılar ve tabii, oradan hareketle senaryoların yenilenmesi konusunda da çok önemli bir şey olacak. Orada da Mustafa Erdik Hoca'nın başlatmış olduğu senaryo çalışmaları Devam ediyor zaten. Evet. O da çok daha doğru hale gelecek sanıyorum. İşte evet. Yönetmelik çalışmaları da bu yeni şeye göre yani devam ediyor. Taslak hazırlık çalışmaları bu yeni deprem tehlikesi haritası esas alınarak. Bir takvim var mı hocam? Yani işte bu yıl içinde bitirmek hedefleniyor. Kesin evet. Bir şey söylemek kolay değil. Evet, doğru. Var bir takım takvimlerimiz ama bazı şeyleri ifade etmekten son dakikada bazı aksilikler oluyor. Ama her halükarda bu yıl içinde taslağı bitirmiş olacağız. Evet. Ama bunun yayınlanması vesaire süzgeçten geçirilmesi zaman, falan filan yine bir zaman alacak. Ama yani sonuç olarak biz teknik bir doküman hazırlıyoruz ama bu resmi bir doküman olacak. Hem mevcut yönetmeliğin eklerinde önemli bazı değişiklikler olacak diye anlıyorum. Aynı zamanda yani şöyle yönetmeliğin söyleyeyim. Aslında da yepyeni bir yönetmelik. Yepyeni bir yönetmelik çıkacak. Yani tamamen eskisini deki kavramlar yok, değişmiyor ama ilave yeni çok şeyler geliyor. Evet. Yani işte biraz önce başta anlattığım yani deprem mühendisliğindeki gelişmeleri şey yapan. Burada daha önceki programlarımızda da defaatle belirttiğimiz yeni konular var. Mesela yüksek binalarla ilgili özel bir bölüm hazırlıyoruz. Evet. Özel bir alt komisyon kurduk. 13 tane alt komisyon kurduk. Yani bayağı büyük bir işe giriştik. Eski yönetmelik, yani pardon mevcut yönetmelik 97 yönetmeliğinin 7 tane bölümü vardır. Yeni yönetmeliğin 16 tane bölümü olacak. Yani kapsamı bir anda geliş. Çünkü yeni ihtiyaçlar ortaya evet. çıktı. Biz de eksik bir şey yapmayalım istedik. Büyüttü tabii biraz zamanı da uzattı ama kaçınılmaz bir şey. Bunların yapılması lazım. Böyle bir çalış. Dolayısıyla her şey sıfırdan başlamıyor. Yine elbette. Ana bölümlerin karakterleri değişmiyor. Ama yeni bölümler geliyor. Mesela bu performansa göre tasarım veya şekil değiştirmeye göre tasarım olarak adlandırdığımız kavramlar yeni kavramlar. Yeni kavramlar. Bunlar eskiden yoktu. Evet. Yani 1990'larda ancak ortaya çıktı. Bilgisayarların da çok gelişmesiyle bu arada bizi en büyük etkileyen etmenlerden biri bilgisayarların gelişmesi. Bizim analiz kapabilitemiz inanılmaz derecede arttı eski oranla. Yani 20-30 sene öncesiyle hayal edemeyeceğimiz kadar karmaşık hesaplar yapabiliyoruz. Şimdi bunlardan yararlanmak lazım. Bu bilgisayar olan karmaşık hesap diyoruz ama bu bizim iyiliğimize yani daha tabii. iyi, daha güvenli binalar yapmak. Kağıda yazıp alt alta evet. toplama veya çarpma yapmıyorsunuz artık. Aynı zamanda daha ekonomik binalar yapmak. Evet. Yani bu da önemli tabii bir şey. Çok önemli. Çünkü ne kadar az bilirseniz o kadar fazla güvenli tarafta kalmaya çalışıyorsunuz. Ne olur ne olmaz şeyiyle. Bütün her yerde böyle. Şimdi daha iyi tanıdıkça şeyi daha ekonomik binalar yapıyoruz. Bu da ekonomi bakımından da önemli yani. Şey. Dolayısıyla böyle bir şey var. Gelişme var. Bir burada bir evet. sorun var. Ara sorun var hocam. Şimdi diyelim ki yeni yönetmelik yayınlandı. İşte 16 bölümü evet. olan. Ama bunun tabii ki uygulama alanına geçebilmesi evet, için bir şeyleri gerçekleştirmek şimdi, gerekecek evet, herhalde değil mi? Burada bir yoğun bir eğitim programı evet. planlıyoruz. Yani zaten şöyle söyleyeyim. Bütün yönetmeliklerde bizim uyguladığımız sistem şudur. Biz yönetmeliği hazırlıyoruz. Sonuç olarak ilgili kamu kurumu bunu yayınlıyor. Eskiden Bayındırlık Bakanlığı yayınlıyordu. Şimdi AFAD yayınlayacak onu. Ha, AFAD mı yayınlıyor? Evet. Onun yetkisi altına girdi çünkü. Biz AFAD, evet. AFAD'ın kurduğu komisyonlar evet. olarak. Evet. AFAD çünkü. Şehircilik Bakanlığı'nın şeyi değil hayır. yani. Evet. Şimdi efendim bu konferansta yaptığım konuşmada da bahsettim. 2010 yılında, 11 yılında biliyorsunuz Türkiye Deprem Stratejisi ve Eylem Planı yayınlandı. O 2010'da bitmişti. Ben de o zaman hatta deprem danışma kurulu üyesiydim. Doğru. AFAD'ın emekli evet. olmadan önce. Ben de katkıda bulundum o strateji raporuna. Orada da şöyle bir şey bir madde koyduk. Sürekli deprem yönetmeliğini güncelleyecek sürekli bir komisyon kurulması. Çünkü eski komisyonlar sürekli değildi. İş bitince dağılıyordu. Şimdi buna dayanarak AFAD'a verildi bu görev ve AFAD 15 kişilik bir daimi komisyon kurdu. Ama biz bu 15 kişiyle yapmadık. Biz bunu ondan sonra büyük 15 kişi olarak toplandık. Daha sonra bunu diğer bilim adamları 70 küsur bilim adamının katkısıyla hazırlandı. Her yerde o 70 bilim adamına teşekkür ediyorum. Burada da evet, teşekkürlerimi ifade edeyim bu vesileyle. Çünkü bu çalışmalar hakikaten çok özveriyle ve karşılıksız olarak yapılan çalışmalardır. Şimdi dolayısıyla bunu AFAD yayınlayacak. Bir kere şu, hemen yürürlüğe sokmuyoruz. Mesela biz 97 diyorum ama 90 bir yıl sonra yayınlandı. Evet. Yani bir yıl bir geçiş süresi verdik. Niye? Çünkü üniversiteler eğer 97 yönetmeliği bir önceki 75 yönetmeliğine göre de çok radikal değişiklikler içeriyordu. Üniversiteler eğitim programlarını değiştiriyor. Bilgisayar programları değiştiriliyor. O yönetmeliği kullanan eğitim programları yapılıyor mühendis. Oldukça radikal değişiklik. Bu sefer aynı şeyi yine yapacağız. Yani yine herhalde, tabii bunu daha karar vermedik AFAD'la ama herhalde en az benim kanaatim bir yıl bir geçiş süresi yine şey yapmak. Yani şu anda bitse bile biz bunu bir yıldan önce uygulamaya koymamamız lazım. Çünkü yoğun bir eğitim programı. Bu eğitim yalnız üniversite eğitimi değil, meslek içi eğitim olarak. Meslek içi eğitimle. Bunu yaptık çünkü daha önce tabii de. Bunu iyi İnşaat eskisinden de daha güzel de organize etti bunu. İnşaat Mühendisleri Odası şimdi AFAD'la da bunu konuştuk, ön konuşmalar yaptık. Bunun için ayrı bir konuşma daha, bir toplantı daha yapacağız sırf buna yönelik olarak. Yani sonuna doğru geldikçe hazırlıkların şimdi gündeme bu gelecek. Artık eğitim meselesi gelecek. Biz eğitimle ilgili çok çeşitli şeyler yaptık. Odaların faaliyetleri yanında bir de biliyorsunuz İSMEP'in katkısıyla Bayındırlık Bakanlığı ile ortak şeyde aslında esas katkı o oldu. Orada kitaplar falan hazırladık. Biz yani 2008, 2009, 2007'den başlayarak. Şimdi benzer şeyleri yine planlıyoruz. Önümüzde daha çok işimiz var yani. Tahmin ediyorum. Evet. Yani kolay gelsin diyelim evet hocam. Çünkü evet, yani bu birçok önemli değişikliğin evet, uygulama alanına yansıtılması da ciddi bir zaman i̇şte olacak ve önemli. Biraz daha zamanımız varsa var. Şunu tabii da belirtmek isterim. Lütfen. Yani temcit pilavı gibi hep söylediğimiz bir konu var malum. Türkiye'deki yapı denetim sisteminin yetersizliği. Şimdi biraz deminden beri hep ifade ediyorum daha kapsamlı, daha sofistike bir yönetmelik oluyor kaçınılmaz olarak. Çünkü biz daha sofistike binalar yapıyoruz. Evet. Mesela deprem izolasyonu hikayesi yeni bir bölüm olarak o da giriyor. Yüksek binalar yeni bir deprem izolasyonu yani bu izolatörleri kullanarak. Şimdi bu bayağı ileri teknoloji konusu. Bunlar yani inşaat mühendisliğinin, deprem mühendisliğinin high-tech konuları. Yani. Bunun altyapısı var mı bizde? Üniversite eğitimi, mühendislik eğitimi, mühendisliğin kalifikasyonu ve denetimi olarak maalesef yok. Yani bir yandan geliştiriyoruz ama bir yandan da çekiniyoruz. Yani çocuğun eline silah mı veriyoruz acaba? Tabir caizse. Bunun tabii olumsuz örneklerini o kadar çok yaşıyorsunuz şimdi ki. Şimdi öyle ki bu. Dolayısıyla şimdi yeni yönetmelikte enteresan bir karar aldık biz yani yönetmeliği hazırlayan teknik ekip grup olarak. Biz şimdi mesleki yeterlilik ve deneyim zorunluluğunu yönetmeliğe yazıyoruz. Bu da önemli. Ama bunun nasıl gerçekleştirileceği bize ait bir konu değil. Değil idari. Tabii ki. Ama bu sorumluluğu almak istemiyoruz biz. Evet. Alamayız yani. Çünkü bu kadar karmaşık yöntemi burada açıklamak zorundayız. Onu açıklamazsanız o da geri kalmış yönetmelik yapıyorsunuz diye yine bize suçlarlar. Bunu yazmak zorundayız ama bunu uygulayacak altyapının da olması lazım. Olması İnsan altyapısının evet, olması lazım. Artı çok ciddi bir kontrol sisteminin, bağımsız bir değerlendirme sistemi. Bu yapı denetim sisteminin dışında bir şeyden bahsediyoruz. Bir şey. Bunların tanımlarını yapıyoruz en azından. Tanımlarını yapıyoruz. Ama bunların nasıl oluşturulacağını bürokrasiye bırakıyoruz. Bir şey soracağım hocam. Yapı denetim kanunu değiştirme yetkisi de artık AFAD'la mı? Hayır. Değil. Hayır. Şehircilik Bakanlığı'nda. Evet, evet. Neden öyle hocam? Bu bir sürü şeyi Vallahi bu efendim şöyle oldu. Bunun pek düşünülerek yapıldığını sanmıyorum. Evet. AFAD kurulduğunda işte bu Afet İşleri Genel Müdürlüğü Bayındırlık Bakanlığı'na bağlıydı. Daha önce bu yönetmelikleri falan şey yapardı. Biz önceki yönetmeliklerde Afet İşleri Genel Müdürlüğü'ne evet, çalışırdık. Tabii. Ona muhataptık. AFAD'a aktardılar bütün elemanlarıyla vesairesiyle. Bence bu doğru olmadı ve bakanlıkla AFAD da tamamen farklı kurumlar, hiçbir ilişkileri de yok. Dediğim gibi bunun denetimini şey yapıyor kağıt üstünde, yapamıyor, iyi yapamıyor belki ama o sorumlu. Şehircilik Bakanlığı. Evet, fakat yani buna bir çözüm bulunması lazım. AFAD çünkü altyapısı ve eleman yapısı olarak buna zaten hazır değil. Evet. AFAD afetler için kurulmuş bir şey. Tabii, teknik. Tabii. Bu konu teknik bir konu. Yani evet, bu konunun AFAD'a verilmemiş olması gerekirdi. Fakat şeyi teşkilatı Afet İşleri Genel Müdürlüğü'nde olduğu gibi AFAD'a bağladıkları için. Aktardıklarından. Evet. O da Bayındırlık Bakanlığı'ndaydı. Bayındırlık Bakanlığı biliyorsunuz lağvedildi. Evet. Böyle bir garip durum ortaya çıktı. Herhalde bunda düzeltilmesi lazım uzun vadede. Tabii bu da ayrı bir konu. Bu yani da ayrı bir konu. Evet. Doğru. Peki hocam çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ayın son programını da gerçekleştirdik. Sağ olunuz. Bu önemli. Aslında bu konu devam edecek. Daha doğrusu bu konular devam edecek önümüzdeki programlarda da. Sağ olunuz hocam. Önümüzdeki ayın son programında görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında Nuray Hocam'la birlikte 8. Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı'nın alt konularını ele aldık. Özellikle de tabii ki deprem yönetmeliği üzerinde durduk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hoşça kalın. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.